Bon día, boa tarde, boa noite. Esta é a terceira edición do Planeta dos Macacos aquí en RadioGaliza.net. Fálalles Víctor Manuel Lorenzo Pérez neste que é un auténtico programa coquetel. E hoxe, con moita forza, porque vamos lanzar oficialmente xa unha das nosas seccións do programa, a primeira coa que comenzamos. Ela é o debate reflexón e temos connosco o noso colaborador especial Miguel Pena. Miguel, boa noite, boa tarde ou bon día. Pois boa noite, boa tarde ou bon día, Víctor. Todo depende, xa saben que isto é redifundido pola net, tamén ouvido por Radio Lleriz. Temos tamén connosco outras dúas persoas que van estar nesta sección, o Valentín Rodríguez Faxín. Valentín, boa noite. Boa noite, bon día, boa tarde. Temos que ser respeitosos para todos os horarios, non é? Certo. O Valentín non é un especialista en actualidade internacional, mas é unha persoa desde fora que nos vai dar esas opinións da xente e o que pensan, non é? E finalmente temos tamén connosco unha outra persoa que tamén vamos ter de cuando en vez. Ele é un auténtico profesional no mundo da lingua. No entanto, tamén queremos que estese connosco a falar de un outro tema. Ele é o doutor Carlos Garrido. Carlos, boa tarde, dependendo do fuso horario, boa noite ou bon día. Bon día. A nete é así, Carlos, a nete é así. Bom, pois como digo, este hoxe con moita forza, porque vamos por fin lanzar oficialmente esta nosa... O Miguel, quer falar? Bom, para informar os nosos ouvintes, para nós é boa noite. Para nós é boa altura, noite. No momento no que estamos a gravar este programa, neste falso directo, poderíamos sí, chamar, non? Aquí nos nosos estudios da Praza do Corregedor, non é? Sí, de Radio Corregedor. De Radio Corregedor, bueno. Ok, para nós é noite, mas o programa, como ben dicemos, vai ser difundido, redifundido a diversos horarios. Bom, o noso programa, como xa temos informado noutras ocasións, consta de tres seccións. A primeira delas, este debate, reflexión acerca da actualidade internacional. Hoxe tentaremos abrir con estes nosos convidados unha outra xanela de ar fresco, xa non sei únicamente sociño a reflexionar. Temos a segunda sección con unha colaboradora moito especial, que é a Raquel Pérez. Na mal de súa voz, chegaranos un tempo de relax, unha recuperación de lendas e tradicións lusófonas, na sección Historias. E finalmente temos un noticiario da lingua co que coñeceremos de primeira mão a actualidade lingüística na Galiza. E sempre, sempre, música moito especial. Hoxe, un disco especial dunha muller que é moito coñecida xa non só na Galiza, senón internacionalmente. Ela foi a presentadora de televisión, Miguel. Ela foi a presentadora de radio. Ela recolle lendas e tradicións populares por toda a Galiza. No ano 2003 foi un dos grandes sucesos na música étnica de raíz, con número 1 en diversas zonas, diversos países da Europa, e popularmente coñecido na Galiza. Ela é Miguel Mercedes Peón. Ok, teremos connosco o seu Axe Ru. Mas antes, de fundo, a nosa sintonía Xota Quest e a volta do Planeta dos Macacos. A seguir, Mercedes Peón. E xa, debate e reflexión aquí no Planeta dos Macacos. falaba Mercedes Peón, e xa vamos dar comezo a esta nosa sección forte do programa Debate e Reflexión, analizando a actualidade internacional. No primeiro programa fixemos un algo de repaso, tratamos un algo o tema do Berlán, ereu sociño, como xa dixe, analizalo. No segundo programa analizamos un algo, demos a coñecer un dos problemas que hai no mundo, deses problemas que están esquecidos moitas veces, que é o problema de Cabinda. Hoxe vamos a analizar algún que outro problema tamén que ten estado na actualidade informativa, mas que non é tratado suficientemente, e por volta diso, claro, opinaremos e comentaremos acerca da actualidade que se mistura internacional, non é? O primeiro que quería é abrir unha xanela aquí aos nosos convidados de hoxe, que é o Miguel Penas, o noso colaborador especial. Temos connosco hoxe, vamos a ver a nosa primeira xanela informativa, un home que foi Premio Nobel de Literatura, moito coñecido na lusofonía, ele é Xosé Saramago, un home tamén compromiso políticamente, tense declarado comunista, ten ido nas listas do Partido Comunista Portugués. E, no entanto, temos unhas declaracións que realmente, cando menos a min, chamaron a atención e mesmo produciron polémica, acho. Xosé Saramago mostrou últimamente, tiña mostrado desde moito tempo, as súas posicións favorábeis ao Lula da Silva e ao goberno Lula, non é? No entanto, últimamente tense desmarcado desa postura. Eu gostaba lervos unhas brevísimamente unhas declaracións dele, gostaria que opinaseis. Por un lado, o que para vós realmente o Lula, que ten significado internacionalmente, non podemos falar do Brasil internamente, en segundo lugar, que pensáis da personalidade do Saramago? Esta é unha primeira xanela que vamos a abrir hoxe. Leo-vos unhas declaracións recollidas no xornal digital, que reproduce o xornal digital, tiradas precisamente do BBC Brasil. Dice o Saramago: aplaudí, apoiei, todos nos aplaudimos e festexamos a vitória de Lula, mas neste momento sou bastante crítico, sobretudo con a política económica, con ese acordo con o Fundo Monetario Internacional que ele aceitou e que tiña unha condición fundamental, que é o pagamento da dívida externa. Se iso se converte en prioridade, é claro que os problemas sociais van ser postos en segundo plano. Estás a referir aquí claramente o Saramago a que o programa da Fame Cero e a questão da terra do Brasil en principio poden mesmo ser esquecidas por Lula. Quería recordar que en outubro de 2003, é dicir, por volta de un ano atrás, o Saramago tiña declarado nunha entrevista tamén en San Paulo que non se podía exigir ao Lula que resolvese inmediatamente os problemas do Brasil. E mesmo en marzo deste ano xa comezaba a virar a súa posición, tiña manifestado que xa non coñecía moito ben quen é o Lula, non? E falaba un algo así como unha viraxen primeiro pragmática do Lula que se podía aceitar, unha segunda viraxen que xa é oportunista, e unha terceira viraxen a partir da cual xa non há nada no que acreditar a respecto do propio Lula da Silva, que é o conformismo. Eu gostaría que opinaseis un algo a respecto disto. Cualquier, non hai palabra. A ver, Miguel, por exemplo. Bom, non sei. O primeiro, tal vez, o que tú comentabas da personalidade do Saramago, que si, nos últimos tempos, pois, non sei, ten dado así como opinións contradictorias nestas últimas eleições europeas, por exemplo. Ele parecía que estaba polo voto en branco, mas ainda así apoiaba o Partido Comunista. Non sei, pareceme que ás veces ten opinións contradictorias, o cual pareceme normal no mundo no que estamos a viver. Sí, eu gostaría, aproveito moito o Saramago o lanzamento dos seus libros para facer este tipo de declaracións. Lembro que cando falaba do voto en branco acababa de lanzar tamén un ensaio sobre a lucidez. A lucidez, sí, é verdade. Era a continuidade, non sei, eu non o li ainda. Sí. Non sei, o que está claro é que en principio Saramago tal vez debía de ser un pouco máis prudente, o primeiro darlle o seu apoio publicamente ao goberno e depois que por unha declaración ou por tomar a determinación de resolver o tema da débida externa, xa manifestarse abertamente en oposición ao Lula e o que eran as súas primeiras declaracións. A ver, Carlos ou Valentín, tenes unha algo a dizer? Sí, eu estive recentemente no Brasil, estive en Rio, estive en São Paulo, estive falando con xente do MST, con varias persoas diferentes, e eles comentaban que bon, que eran conscientes, ¿no?, de que Lula facía o que podía facer, que les gustaba que ele tivese feito máis, e que era como especie de teatro, ¿no? Entón, o MST tiña que presionar, tiña que invadir terras, tiña que provocar tensón, para que Lula, tamén esa especie de teatro, cuando falase, digamos, con los reais do poder, dicen, oye, eu teño que facer política social porque o MST está aquí comendo as papas. Então, bueno, é como un xogo, me sei falar máis ben dun xogo interno, non é? Sí, é teatro. Internacional, sí, é teatro, mas internacionalmente eu, por exemplo, o que percebo é que o Lula, desde que está o presidente do Brasil, non só se fala, vou ser un algo agora, non sei se populista, de futebol, dizer, sai un algo máis o Brasil. Está claro, a sensación Lula... é desde aquí, desde a Galiza. É ou non é? O Lula ten situado o Brasil no mundo, non? Hoxe falase da política exterior do Brasil, é un país a ter a conta, é un país que está a liderar proxectos dentro, pois, dentro do que é toda a política internacional. Mesmo é un dos firmes candidatos a entrar dentro do Consello de Seguranza, dos membros permanentes do Consello de Seguranza das Nacións Unidas, en representación non só o Brasil, senón do que sería toda a América Latina. Sí, sí. É certo. Outra cousa é valorar que turrou do carro da potencialidade económica que ten o Brasil e da potencialidade humana tamén. Lembremos que o Brasil é acho que debe ser a sexta, entre aspas, democracia do mundo máis populosa, dizer, con máis populación. Deixando de parte, por tanto, a China. Claro, deixando, neste caso estamos falando de, entre aspas, democracia. Non vamos entrar no debate do que é o máis democrata un do que o outro, non? Non entramos nisso, Carlos. Bom, Carlos, contanos un algo. Non, de verdade, non podo aquí contribuir moitas cousas orixinais, porque debo recoñecer que a miña información sobre o Brasil está filtrada pola visión española. A este respeito, pois, debo declarar un pouco a miña culpabilidade, porque, aínda que exixe un pouco de esforzo da parte dos galegos, hoxe en día temos oportunidades de ollar para o mundo cunha óptica diferente da puramente española, non? Cada vez é máis fácil, non? Mas, a final, por unhas causas ou por outras, pois, eu a este respeito teño unha óptica pois, bastante condicionada, non? Pola visión de Madrid. A verdade é que as noticias que chegan aquí do Brasil, as que son boas, pois dicen respeito a, digamos, ao estreitamento de relacións con España, co español. Sí, pois, é certo. As aulas de español no Brasil, exacto, e todo iso, non? Mas a ese respeito, o que sí quería comentar é que cando na España se fala do progreso da lingua española no Brasil, que se vai tornar disciplina obrigatoria, non se fala da reciprocidade, quer dizer, da obrigatoriedade do ensino de portugués no sistema educativo dos países americanos de fala española. Sí, sí. Iso pareceme moi sectario realmente. Sí, é certo, é algo importante que apontas, porque dá sensación moitas veces de que o Brasil é o que cede, non é así. O Brasil precisamente. Non, de facto, o que estábamos a comentar agora ao respecto das Nacións Unidas, o Brasil, dentro de, non vamos a valorar se é xusto ou non que haxe unhos países que estexan permanentemente no Consello de Seguranza, sí, ou non. Mas o facto que poderémolo valorar en edicións futuras. Mas a cuestión é que o Consello funciona así, e o Brasil entraría a representar, pois, en principio, os intereses de países de fala española. Fala española. E que achades ao respecto? Quer dizer, que achades que fará o Estado español na questón esta da promoción do Brasil como membro do Consello de Seguranza? Apostará sinceramente polo Brasil como representante de toda América Latina, ou non será tan... É unha pregunta difícil de responder, cando menos desde a nosa óptica. Eu personalmente, estes días, acho que mesmo hoxe nos diversos xornais españois viñan a dizer que o Zapatero quería liderar internacionalmente, o presidente español quería liderar internacionalmente o programa contra a fame, non? Claro, ve que isto é un algo que dice o Lula a 2 anos, quando dice que quería tamén liderar un programa contra a fame no Brasil, primeiramente, que é onde realmente tiña o problema. Agora acontece que o Zapatero dice justamente quando há uns días teve a visita do propio Lula da Silva. Será algo tamén curioso que se dê neste caso. Non sei se hai un pacto ou non hai un pacto para depois España apoiar no Consello de Seguranza o Brasil ou non. Mas eu acho que o Brasil pode ser ese estado que represente, como mínimo, digamos, esses países que están, entre aspas, en desenvolvimento. Ese eufemismo que son países en vías de desenvolvimento, non? Pode ser iso, non? Mesmo. É o que está a tentar, o, polo menos é o argumento que utiliza o Brasil para colocarse aí nese consello permanentemente. Ao respecto dos apoios da España, a España tamén me dirá se ela pode entrar aí tamén, porque tamén é unha das economías potentes do mundo. No co anterior goberno parecía que era unha das prioridades situar España no mundo. Aznar estaba louco porque entrase no grupo dos 8, dos 7 máis ricos máis Rusia. De estar no Consello Permanente das Nacións Unidas non se falaba, mas o certo é que España agora está nese consello, non como membro permanente, mas sí que está. Claro, é evidente que diante dos candidatos que hai agora, Brasil, a India, son países cunha... Sí, que falas da India, a India é unha potencialidade impresionante nun futuro. Sí, actualmente é o segundo estado máis populoso do mundo. No, sí, é o segundo, mas eles gabanse de ser a... Primeira democracia. A primeira democracia. Bom, exactamente. Menos, sin entrar a discutir... Que... Deixando de parte. A mea culpa. A democracia parlamentar, ou polo menos. Exactamente, primeiro conformar, non? Mil millóns de persoas deixando fora as democracias populares. Si, sí, é verdade, polo menos son a mobilización que houve na India hai uns meses para facer as votacións nun país, entre aspas, subdesenvolvido e do terceiro mundo, sí, mas non ouvimos os problemas que tiveron outros países desenvolvidos, non? Tan superdesenvolvidos e ricos como os Estados Unidos, non? Que é o que nos ven a todos a cabeza. Non houve todos os problemas. Si, sí. Pois sí, claro, a España aí vai non ter difícil para competir con esos... Oye, e falando da nervosa actualidade, estou certo que voltaremos ao Brasil, era unha xanela que queríamos abrir. Falando da nervosa actualidade, está o Iraque, está a Chechenia, sabemos todos o que está por aí, mas eu gostaría, en cada edición do planeta, en cada edición na que desenvolvemos este debate e reflexión, gostaría dar a coñecer ese outro conflito que está aí, que de quando vez salta a palestra, mas que non é tratado suficientemente. E, no entanto, eu acho que ten relacións con todo o que acontece actualmente no mundo. Quería falarvos do Darfur, e concretamente para situarvos, gostaba ler un fantástico artigo publicado en agosto, 23 de agosto, nun xornal que se chama o Pravda, que ten unha edición na nosa lingua, internacionalmente coñecida como portugués. É un artigo de Timothy Brancorf Inchain. Eu vou simplemente ler un algo deste artigo e gostaria que vos tamén a raíz disto contaxeis un pouco o que é a vosa visión a respecto, non? En cuanto certos países reventaban centenas de millares de millóns de dólares a chacinar en iraquianos e a reventaren con as infraestruturas civis, decenas de millares de refugiados sudaneses estaban a ser violados, roubados, mortos, a seren regados con gasolina e depois queimados vivos, as súas casas a seren destruídas e os seus parcos haberes pillados. A imprensa mundial levou moito tempo en apañar esta historia. A reacción dos Estados Unidos da América e o Reino Unido foi perentoria e inteiramente previsível, o envío de tropas, o que provocou de imediato a resposta do goberno de Khartoum. Darfur é un asunto interno sudanés en que milicias separatistas rebeldes traban duras batallas contra as milicias Shanshawet, que representan a maioría da población de etnia árabe. As reportaxes occidentais se esquecen de mencionar que há rebeldes armados nos dois lados. Bom, continua o artigo, ven o asunto a colación porque é un territorio que sofre as consecuencias da colonización en seu día dos países nomeadamente os occidentais, os europeos nomeadamente, o Reino Unido, a Alemania, nomeadamente o Reino Unido no Sudán, o Reino Unido no Sudán, exactamente esas divisións arbitrarias. Este territorio do Darfur é un territorio situado ao noreste, no? Noroeste do Sudán, exactamente, é un territorio do tamaño da França, de uns 4 ou 5 millóns de habitantes aproximadamente. Curiosamente, ao norte están situados unhas tribos árabes e ao sur as tribos non árabes, e o conflito está aí entre árabes e non árabes. A imposición dos árabes, que son os que apoian o goberno, contra os non árabes, que son os que non teñen apoio de ninguén e son os que actualmente están tentando pois sobreviver. Eu gostaría que reflexionase sobre iso, mas antes, porque me dice aquí o Miguel Penas, vamos dar paso á música, un tempo de relax, e continuaremos a seguir. Ele é Mercedes Peón, o noso disco especial é a Ru. Bon, e depois da Mercedes Peón e do Arru, continuamos con o noso debate e reflexión. Introducimos, abrimos unha xanela ao Darfur e o que é xa a nervosa actualidade, que ten a ver con os conflitos que actualmente no globo terráqueo, non é? Conflitos que van desde o Oriente ao Occidente e non deixan lado niñón. Non esquecemos iso tamén. Aquí nos nosos lares estamos envolvidos nestes conflitos. Conflitos que en moitos casos foron as potencias occidentais as que, que fixeron posible o seu desenvolvimento. Falábamos de Darfur, demos un brevísimo artigo. Bon, teño aquí outra pequena opinión de outro xornalista portugués, Hermino Santos, non sei se para ilustrar é interesante. Comento apenas dúas liñas. 10 anos despois do masacre do Ruanda, que o mundo ignorou, está a acontecer outro masacre que o mundo tamén parece esquecer. Ocorre en Darfur, no Sudán, onde desde febreiro se existe unha limpeza étnica protagonizada por milicias árabes apoiadas polo goberno oficial sudanés que matan e expulsan non árabes que viven naquela región há séculos. Bon, todo isto imagino que ten a ver con, tamén con a política que as potencias occidentais levan aí. Con a hipótese de se a Unión Africana ten unha potencia propia para resolver esos conflitos na África, se ten que ir máis unha vez aos Estados Unidos ou non. Estamos vendo que, por exemplo, na Asia non há unha entidade asiática que resolva iso, ao final sempre son as potencias occidentais. En fin, é un algo da nervosa actualidade. Miguel. Bon, a priori, por contextualizar un pouco Darfur, pois é quase o de sempre nestos conflitos do continente africano, non? Son herdanza do período colonial, sí. De como se resolveu toda a colonización. Estáme vindo agora á cabeza, pois precisamente ontem estaba na casa do Valentín e estábamos ali a mirar o anuario da, penso que era da Folha de São Paulo, non, Valentín? E concretamente para presentar o continente africano tiña dous mapas que mostraban un contraste impresionante. Eran dous mapas moi simples. Un tiño os límites políticos, okay, sí. E outro tiño os límites políticos da colonización. Os límites políticos actuais do que son os estados. E outro tiña unha interpretación do que supoño que todas serán discutir, mas tiña unha interpretación do que poderían ser os límites étnicos, digamos, ou culturais ou sí, tribais. E era realmente impresionante porque, bom, xa sobra dicer que non coincidía ningún límite, mas era unha África moi moi fragmentada, ou sea, era totalmente diferente, non sei o Valentín. Sí, qual pensades vos que é o papel, o rol que deben desenvolver as grandes potencias occidentais? Ou é un asunto africano, é un asunto interno sudanés? Porque isto é algo que estamos a ouvir continuamente. Acaba de acontecer o da Chechenia. A Chechenia está no algo há 10 anos, non foi agora, há 10 anos. E o masacre da Chechenia é tremendo e terrível. Agora acontece un atentado e todo o mundo coa mãos á cabeza. Efectivamente, mas a Chechenia é un problema que tamén non se resolveu, en principio, porque as potencias occidentais en seu día non aceitan ou non recoñeceron a independencia da Chechenia, mas sin recoñeceron a independencia da Ucrania, por exemplo. Ten algo a ver tamén con dar a voz verdadeira ao que son os povos, non? É o que acho eu. Neste caso acontece o contrario, acontece algo moito parecido. Há unha populación que está aí a cual non se respeitan os seus direitos como povo, en moitos casos. Eu penso que aí, nesses dous casos, é un algo diferente, porque Vamos, verá, a África, penso que si as potencias, digamos, o que son os países europeos, xa non as antigas potencias coloniais, si teñen unha, eu digo que deberían de ter unha certa responsabilidade, porque en parte son os culpables de que África estese así, porque hoxe estamos falando de Darfur, o ano pasado, hai dos anos, falamos da Ruanda, de Burundi, en Nixeria hai conflitos, Laos, por toda a parte, Liberia, estamos a falar de toda a África. Son guerras, que realmente son guerras esquecidas, porque aparecen, pois, de vez, así, alguna vez nos nosos medios, dependendo, ou a mín a impresión que me dá é que dependendo da repercusión que teñan nos medias, ás veces implícanse máis ou menos as potencias. Mas a repercusión que ven dada polo número de mortos? Pois iso, sí, é unha... Non, pregunto, a mí é a sensación que teño. Se hai 200.000 mortos é interesante, se hai 300.000... Non, eu penso que non ven dada polo número de mortos, porque en Ruanda, en Burundi e todo por esa zona, en Uganda, houve moitísimos mortos. E foron escritos. Antes polo envolvemento das grandes potencias. E o envolvemento está dependente de intereses económicos, intereses políticos... E ao final é o que conta. Sim. Eu, vamos, como opino prácticamente na liña do Víctor, pois pouco original podo acrescentar. Eu, como reflexión xeral, trasladando o problema do Darfur a un contexto mundial que inclui tamén o contexto europeu, além disso o contexto ibérico, sim, pois diría que ao final hai moitos estados que teñen unha extensión xeográfica excesiva, non é? Eu penso que a tendencia natural debería ser de estados máis pequenos, con menos poder e, por tanto, con maior tendencia a cooperación entre eles. Os grandes estados como Sudán, que ten 2,5 millóns de quilómetros cuadrados, son necesariamente artificiais, son necesariamente unha mistura étnica, unha que fomenta o choque de intereses, o choque de, en fin, de conflitos. Xa digo, os grandes estados en xeral son cárceres de povos. Iso só non acontece cando previamente houve unha aniquilación, un exterminio dos povos, como acontece, por exemplo, prácticamente nos Estados Unidos, okay, sí, é certo, no Canadá, sí, no Brasil, que antes falábamos, pois, pues, prácticamente non existe ese perigo, sí. En fin, esa é a reflexión xeral que falo. No, eu concordo totalmente con él. No caso de Sudán, aí vemos unha minoría árabe que a única forma de conseguir manter o país unido, entre aspas, é masacrar, ¿no?, a todo aquilo, a toda aquela xente en cuestión, ¿no?, a súa autoridade. Eu concordo con... Neste caso, que achais tamén disto dos gobernos criaren estes grupos? Cuidado, no Estado español o goberno tamén creou un grupo paramilitar en seu día. Agora moitos deitan a mão á cabeza dicendo como é posible que un goberno sudanés críe unhas milicias armadas que foron criadas polo goberno sudanés. Es proceso. Acontece que, claro, copiaron do que acontece no mundos occidentais. Eu teño moito claro que a CIA en Estados Unidos en seu día o KGB eran máis do que milicias. No, pero eso me dice, no Irak está todo cheo de grupos paramilitares norteamericanos e ninguén dice nada. Sí, bom, a información que nos chega é certo que non mesmo os servizos de inteligencia norteamericanos non son exclusivos da CIA, hai múltiples axencias que traballan para o goberno. Entón, si teñen, digamos, privatizado ese tipo de servizos, ou a nos aquí temos en concesión o lixo, que xa me parece grave, pois bom. E que achais? O monopolio da violencia ou da espionaxe, todo iso que tamén o teñen. Pero, ainda así, espera que eu quería notar unha cousinha sobre o dos estados. É verdade que os estados grandes normalmente son cárceres de povos e son en principio opresores. Mas, claro, todo depende, porque até agora os estados grandes sempre foron feitos a través da forza. Sin embargo, tamén hai que dicir que os estados pequenos teñen menos capacidade de ofrecer resistencia contra o capital. É dicir, non é o mesmo a resistencia que pode facer hoxe o Brasil, se quer, pois, con algunha empresa, non sei, coa Telefónica que está ali, que a que pode facer, pois, Portugal, estados hiperdiferentes. Por iso digo que eu estou por estados grandes, mas por estados grandes que estexan feitos desde a vontade de unión. Neste caso, o estado que gostaria de pertencer é un estado europeo. Desde a Galiza sendo unha unidade administrativa e legislativa nas súas competencias máis dese estado, mas non me importaría, pois, bom, por múltiples razóns. Precisamente hoxe lía tamén na revista Adega como o principal aliado do movimento ambientalista na Galiza é a Unión Europea, porque é onde aparecen directivas que para cumprir, digamos, ou para facer un desenvolvemento máis sustentable. Mas claro, sempre que sexa pola vontade dos povos e todo iso. A respecto da Unión Europea, se credes, podemos tamén despois comentar un pouco da Constitución Europea. Sí, bueno, non, o programa ten un limite en horario e en tempo, portanto non podemos excedernos. Claro, e vamos ter moitas outras edicións para falarmos disso e de moitas outras cousas. Hoxe abrimos estas xanelas. Eu gostaria ainda, porque teño aquí unha noticia moito fresquiña, para falar da cuestión africana, porque falabas que tú gostarías pertencer a Europa, Europa Unida de Povos, no cual estaría o povo galego. Pé de igualdade con os outros povos. Ok. Esa é a cuestión de que os povos se unan cuestionado en pé de igualdade. É evidente algún... que o... Falaremos nunha edición futura da Constitución Europea. Tranquilos por iso. Por que non estamos nós cómodos, penso que os cuatro da mesa, no actual Estado español? Porque nós ofrecemos unha visión alternativa, eu non se ofrecemos este programa. Porque non estamos... Non, xa, mas digo, por que non? Pues, en principio é porque non estamos nin en pé de igualdade con outros povos, mesmo, sí. Nin estamos pola nosa propia vontade. Sí, inde que aquí gañe un partido as eleccións máis... Há que perguntar, sí, mas, realmente. Eu teño aquí unha noticia que é tremenda, e que non sei se chegará a saltar aos media inmediatamente, con a forza que merece, mas que diz respeito desa unidade futura. Por iso a miña pregunta era: a África pode ter unha unidade africana que resolva, que sexa capaz de resolver eses conflitos, que sexa capaz de, entre aspas, envolver todo o que é o continente africano? Muito diverso, muito mais do que o próprio continente europeu. Tenho, por exemplo, aqui uma notícia que fala da guerra total da Nigéria, possivelmente a partir de primeiros deste mês de outubro. A Nigéria que estamos a falar. O conflito que é do delta do Níger, no qual também há um povo que se chama o Xixau, mas a problemática fundamental aqui é que há petróleo, é que há grandes companhias ocidentais, americanas, italianas, que estão a explorar esse petróleo. É que evidentemente ese petróleo non repercute na riqueza da zona. É curioso que é unha das zonas máis miserentas que existen na Nixeria. E curiosamente, Nixeria é o sétimo produtor de crudo do mundo e un dos países máis populados do mundo tamén. Exactamente. O penso que é o máis populado de toda África. Entón a cuestión é, efectivamente, qual é o compromiso dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos non ten o compromiso que ten no Iraque? Dise palabras no Sudán. É posible que enviou tropas, ben, mas non é o compromiso que ten. Porque non quere, ao mellor daqui a 15 anos dicen, bon, agora hai que acabar con o goberno sudanés. Mas devemos libre, non? De que teño o mesmo compromiso. Non, mas que son os guardiáns do planeta. Ontem mesmo, mas eu penso que o compromiso é o mesmo, ouvintes, eh? Eu penso que é o mesmo, porque no Iraque teñen un problema co petróleo e agora e foron alá a resolverlo. No debate que se viste, non debates, deben de ter ese problema. Algunos debates do Kerry Bush, que houve estes días, no debate falaban os dous como líderes mundiais. No Estado español emitiron, non sei, imagino que en Portugal igual, na Galiza chegaron esas emisões, o debate na íntegra dos dous grandes líderes mundiais. Dá a sensación de que son os pais de todos nós. Entón, a sensación, e a miña sensación é que efectivamente temos de chegar a unha unidade europea, africana, que até certo ponto equilibre a situación do panorama internacional a respeito da potencialidade que ten os Estados Unidos, porque é terrible. Ontem eu ouvi o Kerry, que é alternativo ao Bush, dicendo que ele concordaba con o uso da forza en determinadas gestões e en muitos, e que non colocaba en algo. Eu penso que máis que alternativa é alternancia. O alternancia, o Bush, claro. Alternativa real nos Estados Unidos, por desgraza, ten pouco apoio. Supoño que dentro do seu tecido social e tal, seguro que hai redes moi, moi interesantes e que realmente se opoñen, mas desde logo que nos chegue aquí a nós e a nivel electoral, a diferenza é abismal, non se visualiza unha alternativa. Bom, unha última cuestión, fechamos o noso debate reflexión de hoxe. depois de analizarmos un algo este tema do Darfur, de falarmos do Saramago, falaremos de moitas outras cousas nun futuro con o Miguel Penas, con van estar aquí máis días o Valentín e o Carlos, teremos outras persoas tamén. Mas simplemente un último detalle, un último aponte que teño aquí, para ver tamén unha xaneliña, e unha noticia que fala de que o Blair non pediu desculpa por derrubar Saddam unha destas últimas intervencións que teve perante o seu partido, mesmo admitindo que efectivamente non há armas de destrución maciza, mesmo admitindo que foi un erro, por tanto a operación tal cual foi ideada nun principio, dice que está contente e que voltaría a facer. Está contente de ter derrubado o Saddam Hussein porque así o mundo é máis seguro. Eu, máis do que falar do Saddam Hussein, que importa-me pouco con iso, máis do que iso, eu que gostaria esta última frase: o mundo é máis seguro. Que chaibos, é máis seguro realmente o mundo? Unha última questón, damos por acabado a nosa sección. Bon, en principio, unha parte do mundo que se chama Iraque parece menos segura hoxe que antes da invasión, ou polo menos, e mesmo Europa é menos segura, é menos segura a Europa tamén, é curioso. Un atentado como de Madrid é impensável un segundo antes de que se pasase. Sí. Cuando pasou foi tal abalo que se creou na xente, porque era impensável iso. Que alguén pode chegar esta consciencia está na xente. Aquí na Galiza, vos achais que as persoas teñen esta consciencia? O mundo é menos seguro realmente? Sí, eu penso que sí, mesmo este ano na Galiza. Entón, por que continuamos a apoiar tema... aqueles que fizeron un mundo menos seguro? Mas quen apoia quen? Quen dices tú que apoia? Estou falando da sociedade, estamos na Galiza. Analizamos o caso da Galiza. A sociedade galega, acho que non apoia o imperialismo estadounidense. No, xa para comezar, é un pouco duvidoso que exista a sociedade galega. Nos aquí vamos tentar, criar sociedade galega. Sociedade subespañola da Galiza. Sí. Por menos o pessoal que mora na Galiza. Claro, okay. Iso me rea. Mas o certo é que realmente todo isto son golpes a que permiten a inestabilidade do planeta. O 11 de setembro, si, eso provoca inestabilidade. Mas aquí a guerra no Iraque é evidente que é outro golpe igual. Que o que pasa é que, claro, se é un golpe puntual e por sorpresa, é un ataque terrorista, e se é algo que está preparado con xerto regular, pois é unha guerra preventiva. Preventiva de qué? Porque precisamente non previu un atentado como o de Madrid, que foi posterior, que en principio tanto servizo secreto, non é? Debería de valer para ese tipo de cosas. Ao final é a población civil a que sofre as consecuencias de todo isto. E apuntando unha cosa que decías de Blair, o Blair é increíble, porque non é a primeira vez que lle ouvimos recoñecer que erra, mas ainda así el voltaría a facer o mesmo. Entón, non vos podes admitir, mas no Blair, que é socialdemócrata. Bom, eso de socialdemócrata tamén é o Santana López, socialdemócrata, non? Tamén, bom. Tamén se chama así, non? Mas... É certo. O que non sei se viste foi a resposta interna que tivo, a contestación que tivo de xente de dentro do Partido Traballista. Sí, no Congreso. E mesmo foi interrompido. No Congreso foi interrompido por manifestantes que falaban de iso, cumpría. Sangue nas maus. Sí, sí. Eran membros do seu partido que vinha na televisión. Sí. Que ele estaba no seu discurso, e entón iso me aconteceu no estado español, non fizeron iso, español do Partido Popular non fizeron iso. No, ainda están este fin de semana, a ver se o fazen, non sabemos. Eu acho que non hai contestación, que pouca esperanza que tes o Partido Popular. Mas hoxe no primeiro, polo que lín agora, hai un pouquiño no discurso do Gallardón, que presentase como a cara máis amável. Autocrítica. Pois hoxe parece ser que tivo unha certa autocrítica, mas claro, autocrítica é algo debimos de facer mal porque perdimos o poder. Se non nos perderan, posiblemente non houvese autocrítica. Entón é unha autocrítica polo interese electoral, non é realmente unha autocrítica ética ou moral. Bom, Carlos, Valentín, moito obrigado por estardes connosco hoxe aquí no Planeta dos Macacos, en radiogaliza.net, en Radio Llariz. Miguel, contigo vamos contar cada 15 días fixo. Estamos aquí. Intentaremos estar aquí puntualmente polo día, pola noite, ou pola tarde. Ou pola tardita. Moito ben. Pois nos a seguir vamos a ouvir un algo máis de música do noso disco especial, e logo, logo, logo, a Raquel Pérez e a sección Historias cunha lenda da lusofonía. Vamos xa con a nosa sección Historias, da mao e da voz da Raquel Pérez, a nosa colaboradora especial. Nesta ocasión recuperamos unha lenda lusófona da Galiza, concretamente inspirada nun orixinal recollido por Leandro Carré Alvarellos lá na década de 50 do século pasado, e unha versón do Homem Lobo, ou máis popularmente coñecido tamén como Lobisomem. Moraba nunha aldeia dos Ancares, lá desde moito tempo atrás, un home moito rudo de carácter, que zangaba por cualquier cousa e xuraba e maldicía que metía medo. O homen tiña xa un fillo mociño, que gostaba de facer as beiras ás raparigas por cuanta festa romaría había, mas que tamén traballaba que daba xeño. Costumaba dicer que cada cousa ao seu tempo, e conforme iso, ele axía ou tentaba axir. A esmorga, nun entanto, non era do gosto do pai, que sempre o desexaba ter con a aixada e o traballo lonxe de cuanta festa houvese, até que un día ambos discutiran. «Un día de festa non se traballa, que pecado», dicía o mozo, «e a queimada, se non se fixer nun día, faise nun outro, mas a festa, pasado o seu día, pasou a romaría, e a festa perdeuse. O que non se fai é ir de gamberno, cando há un labor que atender», retrucou o pai. Como ningún dos dous deu o brazo a torcer, ao final o pai concluiu: pois vai á cesta, e como vas atrás das mozas, así permitir Deus que andes atrás das lobas. E tal falou. Numa noite o rapaz acordou, estaba desacougado, non tiña parada, e acabou por se mudar e sair á eira. Botou a camiñar pola encosta, como se o levase o demo, e la foi a bularse na lama. Non sabía por que o facía, mas aconteceu que cando tentou levantarse, non conseguiu. Ele estaba a cuatro pés e botou a correr cara ao cumio do monte, ouveando como un lobo e indo atrás das lobas. Aconteceu que durante un tempo non se falaba de unha outra cousa na aldea. O rapaz tiña desaparecido, e un lobo moito grande degolara varias ovellas, carneiros e anhos. O pai do rapaz lembraba a súa maldizón e andaba estremecido ao pensar que aquele lobo podía ser mesmo o seu fillo. Visitou entón unha ameiga. «Ai, home», dixe a meiga, «a maldizón do pai é o máis mau que posa haber para un fillo. Un pai non debe amaldizoar o seu mesmo sangue». E acrescentou: «Mas se ese lobo é o teu fillo, há mesmo un remedio para voltalo á vida dos humanos». Con todo, deulle a entender que a cousa non era fácil, até porque un dos dous podía morrer, pois o fillo perdera o sentido dos homens. «E que hai facer daquela?», preguntou o pai. «Ve se podes facerlle sangue, mas que non sexa cousa de morte, sen sequer de magolladura, porque se lle fixeres moito mal, ese mal ficará ao recobrar o seu ser», respostou a meiga. Foi lá o vello da casa da meiga, e moito cavilou acerca do que tiña de facer. Ora, resolveu proceder, mesmo vendose en perigo de morte antes de que ver o fillo naquel estado. A noite seguinte foi a procura do lobo, apenas cun espeto na mão, mas resolveu levar un año para chamar a atención do lobo. Atou o año ao pé dunha toxeira, ficando el oculto atrás uns breixos, espeto en mão. Por volta de medianoite, o año botou a tremer, e o homen achou que o lobo estaba moito perto. Ouviu a seguir unha pancada e concluiu que o lobo estaba xa a atacar o animal. Gatuñou Agustiño e aproximouse ao local. Lá estaba o lobo, sin, a cravar os seus dentes nas tenras canres do año, sen perceber o home. Pesaroso de poder ferir o moito, deitou a ponta do espeto no lombo do canibe. O lobo virou rinchando os dentes, entretanto o homen gritaba: «Fillo, fillo, perdoa!». Aconteceu nesa altura que a pele do lobo comezou a abrir pola ferida, e como se a fose mudar, desprendeuselle do corpo. Unha sacudida, unha boularse entre os breixos e máis os toxos, e o rapaz recobrou o seu ser desfalecido, mas tal cual fora en tempos. Planeta dos macacos. Es fallo corte de lado. Ay, muy bien. No, si es tu buena. Qué bueno. Thank you. e comezamos xa con o noticiario da lingua desta edición do Planeta dos Macacos. Comezamos con unha noticia que di respecto da tentativa de elaborar unha lei de linguas no Estado español. A Xeneralitat da Cataluña convocou para día 8 de outubro un encontro sobre a posible elaboración de unha lei de linguas. A iniciativa partiu do conseller en cap do goberno catalán, Josep Bargalló, e fixar por lei os idiomas oficiais do Estado, unha questón que non teria ficado fechada na redacción da vixente Constitución Española e que impediría o recoñecemento pola Unión Europea das linguas periféricas do Estado. Ao encontro foron convidados responsáveis políticos dos territorios en que se falan estes idiomas e máis as instituciones normativas das diferentes linguas. Neste caso, a Real Academia Española, o Instituto de Estudos Catalães, a Real Academia Galega, a Academia de Lingua Vasca e a Academia da Lingua Asturiana. Afora ficaron entidades normativas occitana e aragonesa. A convocatoria tampouco considerou a Academia Valenciana da Lingua, argumentando un menor estatus legal do que as outras entidades. Tamén o argumento do goberno catalán para xustificar as escollas foi o recoñecemento internacional de que gozan as instituciones e linguas convocadas. No entanto, este argumento tamén podría ter sido esgrimido para excluir precisamente a Real Academia Galega e incluir nela a Asociación Galega da Lingua, a organización reintegracionista que ten obtido moitos máis apoios internacionais do que a propia institución académica galega. De facto, nos seus congresos internacionais, a Asociación Galega da Lingua ten recibido os máis lustros apoios de filólogos catalanes da lusofonía e mesmo da románica. A lei de linguas ten sido insistentemente reclamada no mundo normalizador catalán, embora tamén haxa quen a conteste. Josep Guía, un dos políticos valencianos máis coñecidos pola defensa da unidade lingüística e cultural dos países catalanes, manifesta no último número da revista Lluita que os problemas de cada lingua son moito diferentes e específicos demais para seren misturados nunha única lei. Unha das principais razóns que esgrime é que na questón do recoñecemento da unidade lingüística, o caso do galego, que é portugués, mas o Estado non quer recoñecelo, afectaría negativamente os casos do vasco e do catalán, en referencia a que a unidade destas linguas desfruta xa de certo apoio en Madrid. Por outro lado, denunciamos máis un caso de discriminación lingüística nesta altura na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Concretamente, refere que as aulas de inglés aos que se pode matricular na Escola Municipal de Artes e Oficios ou a coñecida como Universidade Popular de Vigo discrimina o facto de se realizaren as traduções de inglés para galego. Un dos alumnos afectados por este caso vén de denunciar o acontecido no curso 2003-2004. O argumento final que dá o vereador responsable pola área de normalización lingüística e aínda a propia dirección do centro é que desde o ano 1978 en que existen esas aulas se dá por entendido que esas son inglés, castellano. No entanto, é curioso que a lingua preferencial do Concello de Vigo após a aprobación da ordenanza de normalización lingüística sexa para todos os casos o galego. Para o curso 2004-2005, máis unha vez se ofertan aulas de inglés, sen especificar se estas aulas son inglés castellano ou inglés galego. Aínda, máis unha boa noticia para o que é a versión internacional da nosa lingua. A materia de portugués será ministrada no Liceu de Bande no curso 2004-2005. Aulas de portugués están de facto xa a ser ministradas no Liceu Aquis Querquernis. No presente curso 2004-2005 ofertouse aos rapaces por vez primeira en terceiro curso do ESO, 14-15 anos de idade, esta cadeira como segunda lingua estranxeira, a escolleren como optativa a par do francés. Houve quase duplo de rapaces e rapazas que colleron portugués, que na realidade, é claro, é a nosa lingua. O resultado ultrapasou as máis optimistas previsões do centro, xa que, a pesar dos prexuízos iniciais existentes, deu resultado a campaña de información que o centro de ensino fez entre as crianzas e os seus pais. A proxección da lingua e a cultura lusófona no mundo e máis as oportunidades económicas e laborais que supón o dominio da lingua portuguesa no ámbito da euroregión Galiza Norte de Portugal conseguiron deitar eses prexuízos. Aínda, as propias características da comarca na que se localiza o liceu, a mal chamada Baixa Lima, onde se conserva un galego-portugués con trazos fonéticos propios da fala medieval nos concellos de Lobio e Sentrimo, fez con que esta aprendizaxen se desaparecese como próxima e máis fácil. Desde aquí, encorajamos tamén todos os pais e mais que teñan crianzas en idade escolar nos diversos centros de ensino da Galiza pediren que esa materia, materia de portugués, sexa ministrada nos liceos e escolas. E máis unha, profesorado galego asistiu no norte de Portugal a encontro cultural transfronterizo dedicado a Camilo Castelo Branco. Os días 24 e 25 de setembro, a cidade do Porto e as localidades de Vila Nova de Famalicão e San Miguel de Ceide foron cenario dos terceiros encontros do proxecto O Camiño das Letras, no cual participan galegos e portugueses, profesionais do ensino secundario e da rede de bibliotecas. Na cidade portuguesa realizaron varias visitas a lugares vinculados á vida e obra do escritor. A delegación galega estaba integrada por persoal bibliotecario, así como por profesorado da área de Lingua e Literatura Galego-Portuguesas. A Asociación Galega da Lingua estive representada polo seu presidente Bernardo Penabade e polos profesores Ramón Raimunde, María José Díaz Piñeiro, Rosario Fernández Bello e Francesco Traficante. En días 15 e 16 de outubro próximos, a localidade de Mondoñedo acollerá outra das actividades do proxecto Camiño das Letras, neste caso dedicada á figura de Álvaro Cunqueiro. Pois isto foi todo na terceira edición do Planeta dos Macacos. Deixámosvos con Mercedes Peón nunha edición na de hoxe, na que por fin xa tivemos o menú ao completo. Se gostastes do programa, pois até a próxima. Aguardamos por vos.